ciągu roku. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla i-konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz warunki i regulaminy promocji 400 zł na start, 1500 zł dla firm i plusy do karty z plusem dostępne są na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 października, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trafiliśmy w ponad 450 celów Hamasu, poinformowały służby prasowe Armii Izraela. Policja nie rezygnuje z poszukiwań Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo syna. Na warmińsko-mazurskich cmentarzach harcerze porządkują zapomniane groby. Trafiliśmy w ponad 450 celów, w tym stanowiska dowodzenia i punkty obserwacyjne Hamasu, poinformowały rano służby prasowe Armii Izraela. W ramach rozszerzonej operacji militarnej w Strefie Gazy ostrzelano także miejsca, z których Hamas przeprowadzał ataki przy pomocy pocisków przeciwpancernych. Z kolei izraelskie siły lądowe uderzyły w oddziały terrorystów odpowiedzialne za przygotowywanie ostrzałów rakietowych, czytamy w oświadczeniu izraelskiej armii. Władze w Tel Awiwie podkreślają, że najważniejszym oprócz zniszczenia Hamasu celem działań jest uwolnienie zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Rozwijająca się operacja w Strefie Gazy i związane z nią walki miejskie będą skutkować bardzo wysoką liczbą ofiar, powiedział ratownik medyczny i wolontariusz na Ukrainie Damian Duda. Mamy tutaj działania w bliskim kontakcie, co jest wymuszone przez miejską zabudowę. Większość środków bojowych na takie dystanse z powodzeniem jest w stanie niszczyć nie tylko siłę żywą przeciwnika, ale także i jego sprzęt. Bardzo często w walce miejskiej dochodzi też do walki w bliskim kontakcie, niemalże do walki wręcz. To jest to, co często widzieliśmy w Bachmucie, czy często widzieliśmy w Soledarze. Wolontariusz dodał, że walki toczone w mieście, zwłaszcza szturmy umocnionych pozycji, wiążą się z wyjątkowo dużą liczbą zabitych i rannych. W Belgii utrzymano trzeci poziom zagrożenia terrorystycznego. Po ataku w ubiegły poniedziałek, gdy Tunezyjczyk zabił dwóch kibiców piłkarskich ze Szwecji, Belgia podniosła alert do najwyższego poziomu. Dzień później, gdy zabójca zginął w obławie policyjnej, poziom został obniżony do przedostatniego. Jednym z powodów utrzymania trzeciego poziomu zagrożenia jest wojna na Bliskim Wschodzie, przyznał szef agencji odpowiedzialnej za analizę zagrożenia terrorystycznego. Kryzys w Strefie Gazy wywołuje emocje, a w takiej atmosferze istnieje duże ryzyko, że niektóre osoby wyrażą swój gniew lub frustrację w brutalny sposób. Taka sytuacja utrzyma się w nadchodzących tygodniach. Hert Verkauteren nie spodziewa się natomiast wojska na ulicach, tak jak było to po atakach terrorystycznych w Brukseli w 2016 roku, w których zginęły 32 osoby. Jego zdaniem ważne jest, by nie przesadzać z reakcją. Na ulicach jest obecnie więcej patroli policyjnych i zalecana jest zwiększona czujność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policjanci i żandarmi nadal przeszukują teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w poszukiwaniu 44-letniego Grzegorza Borysa, który jest podejrzany o zabójstwo swojego 6-letniego syna. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska powiedziała, że poszukiwania są prowadzone metodycznie na podstawie ustaleń i analizy, która na bieżąco jest wykonywana przez Centrum Operacyjne. Mieszkańcy Trójmiasta i okolic otrzymali kolejny alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związany z poszukiwaniami podejrzanego o zabójstwo. Do zbrodni doszło w piątek, 20 października, w bloku przy ulicy Górniczej w Gdyni. Na warmińsko-mazurskich cmentarzach harcerze porządkują zapomniane groby. W tym roku do akcji Ocalić od zapomnienia przystąpiło 19 chówców z całego województwa, mówi zastępca komendanta chorągwi warmińsko-mazurskiej ZHP Katarzyna Andruszkiewicz. Jest to jedna z takich akcji harcerskich, które myślę, że są zaszczepione w pamięci mieszkańców. Jeszcze wcześniej harcerzy sprzedawali znicze, teraz to się też odbywa tylko w tych największych miastach, ale zdarza się, że pytają, gdzie mogą kupić harcerski znicz na te opuszczone groby. Dziś harcerze będą porządkowali groby na cmentarzach wokół Elbląga. Akcja Ocalić od zapomnienia potrwa do 4 listopada. Wczoraj o tej porze byłaby już 10, a jest 9. Jednak w przyrodzie nic nie ginie i za to wcześniej zacznie robić się ciemno. W nocy zmieniliśmy czas na zimowy. Ja lubię zmianę czasu na zimowy. W sensie nie lubię zmiany czasu na letni, ale na zimowy tak. Bo brakuje mi godziny w ciągu dnia. Naprawdę. Ja mam tak samo, że mi brakuje właśnie godziny w ciągu dnia. Nie, może być. Nie mam z tym żadnego problemu. Nie odczuwam żadnej różnicy między zmianami czasu. Tam godzina, no to właściwie jak człowiek idzie spać, no to przedstawia. Uważam, że to trochę bez sensu w dzisiejszych czasach. Myślę, że tego rozregulowuje zegar biologiczny. Ustalenia dotyczące czasu letniego zostały wprowadzone przez państwa europejskie w ubiegłym wieku. A ich celem było oszczędzanie energii, w szczególności w czasie wojny i podczas kryzysu naftowego w latach 70. XX wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas sportowy. Mateusz Warianka. I tenis na początek. Hubert Hurkacz zagra dziś o tytuł turnieju ATP w Bazylei. Polak w półfinale ograł Francuza Hugo Humberta 6-4, 6-3 i 7-6. W decydującym meczu zmierzy się z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em. Panowie na korcie pojawią się około 15.30. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie przed nami kolejne mecze 13. kolejki. Na początek o 12.30 Zagłębie Lubin zagra z Radomiakiem Radom. O 15.00 Legia Warszawa zmierzy się ze Stalą Mielec, a o 17.30 Raków Częstochowa podejmie Widzew Łódź. Liderem tabeli jest na razie Śląsk Wrocław, który wczoraj zgubił punkty remisujące 2-2 z Ruchem Chorzów. Świetnie grać na Stadionie Śląskim. Znakomicie, że 30 tysięcy ludzi na meczu. Szkoda, że nie było naszych kibiców. Ten mecz byłby jeszcze bardziej okazały. Co do meczu, jeżeli chodzi o to, co było. Śląsk Wrocław przyjął 2 gole po bardzo ładnych akcjach, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Rozporzył strzelił 2 gole w rzutach karnych. Wynik 2-2. Dziękuję. Mówił trener Jacek Magiera. Podium uzupełniają Jagiellonia Białystok i Lech Poznań. Republika Południowej Afryki po raz czwarty w historii sięgnęła po Puchar Świata w rugby. W finale pokonała 12-11 Nową Zelandię. O szczegółach Robert Grzędowski. Wielki finał na Stade de France może nie był pokazem efektownej gry, ale emocji w nim nie brakowało. Springboks, czyli reprezentanci RPA, grali taktycznie, grali konsekwentnie, odkopywali piłkę do rywali i zaciekle bronili. Punkty zdobywali tylko po kopach z rzutów karnych. Ta pełna poświęcenia defensywa przyniosła im zwycięstwo, choć ważnym aspektem była też czerwona kartka dla kapitana Nowej Zelandii Sama Kane'a. W 14 przeciwko 15 Nowozelandczycy nie mogli wykorzystać swoich szybkościowych atutów. Zdobyli co prawda jedyne w tym meczu przyłożenie, ale to było za mało. Przegrali 11-12 i to RPA po raz drugi z rzędu, a czwarty w historii, cieszy się z tytułu Mistrzów Świata. A nie mieli w tym turnieju łatwo. Wszystkie 3 mecze w fazie pucharowej wygrywali różnicą 1 punktu. I w ten niesamowity sposób przeszli do historii, bo są od wczorajszego wieczora najbardziej utytułowaną drużyną w niemal 40-letniej historii Pucharów Świata. Dziś pochmurno i deszczowo, ale trochę cieplej. Na termometrach 7 stopni na Suwalszczyźnie, około 14 w centrum kraju, 16, a nawet miejscami 18 na Dolnym Śląsku. Słońce może wyjrzeć zza chmur na południu. Najbardziej padać może na północy i północnym wschodzie. Nad morzem i w górach dość silny wiatr. W Sudetach prędkość porywów może dochodzić do 110 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas projektu edukacyjnego Planeta Energii i strony planetaenergii.pl. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Najprostszych słów głęboki sens. Jej przesłanie pozostanie w wierszach piękny. Zdumień dźwięk, wątpliwość dawno ustalonych znaczeń, czułość nad światem w imieniu tych, co nie wyrażą sami zdziwień wszechświatem. Ciekawość uśpi dumę, by pytań rangę unieść. Jestem, to słowo tu się. Zachwyt ze smutkiem przeplata się precyzja słów, subtelna treść. Marzenia, zdjęć tysiąc, każda podróż znaczy dla nas to mniej niż wspomnienia. Uważność oddajemy, obrazki, lajki, memy. Zanim mieć zamienisz w być, zachwyt nad światem to jest znak wysłany nam, by mądrzej żyć. Jej przesłanie pozostanie w wierszach piękny, zdumień dźwięk jak kot na bardzo obrażonych łapach. My też staniemy, czujemy wielkie poruszenie, czym nasze jest istnienie. Jej przesłanie pozostanie w wierszach piękny, stumień dźwięk, trafność znaczeń jest wołaniem, by oswoić duszy lęk. Tak, tak, Franku Poranku, Natalia Szatkowska, Joanna Wańdoch, Mateusz Hrynkiewicz. Zdumień, dźwięk piosenki o Wisławie. Bo ja właśnie, proszę Państwa, wróciłam z Krakowa, a tam, w tym absolutnie niezwykłym miejscu, kochała, żyła, pisała poetka Wisława Szymborska. Czy Pan słyszał o tej Pani? Nie. To proszę sobie to nazwisko dobrze zapamiętać. I to właśnie tam, w Krakowie, miałam zaszczyt wygłosić laudację. A laudacja, od łacińskiego słowa laudare, znaczy tyle co chwalić. No i tak, chwaliłam z serca i z przekonania czasopisma o książce dla dzieci Gulliver, który otrzymał pikowy laur i który od 32 lat. 32 lata, Borys, to dużo czy mało? Dużo. Cała wieczność dla Was. Tak. Gulliver wybiera najlepsze, najmądrzejsze, najpiękniej wydane książki dla dzieci. A dzisiaj jedno z nich jest w naszym zagadkowym studiu. A skąd to Pan do nas przyjechał? Z Jarocina. Co to za miasto? Czasami co rok to miasto robi Jarocin Festiwal, czyli różnych zaprasza, nie wiem, Stanach albo jakichś innych wykonawców. Aha. I no i tak. Słuchaj, a chciało ci się... Takie rockowe miasto. No to super, to taki czad, nie? Tak. A chciało ci się przyjechać z tego miasta tutaj do nas? To daleko chyba, co? No tak, daleko. No ale chciało się? Tak, chciało się. Wiesz, co twoja mama napisała? Co? Borys z Jarocina właśnie spełnia swoje marzenie. Pragnął wystąpić w audycji, ponieważ co tydzień nie może się doczekać zagadkowej niedzieli. Czy to jest prawda? Prawda i może niektórzy pamiętają, ale w tamtym roku w grudniu byłem. Ja myślę, że niektórzy pamiętają, może i którzy nawet pamiętają, bo to był bardzo dobry występ. To ja powiem tak, jeżeli na tym świecie jest dziecko, które chciałoby przyjechać do naszego zagadkowego studia, to co mu powiemy, Borysku? Zapraszamy. Tak, oczywiście, bo to jest wasze miejsce. Każde dziecko jest tu mile widziane, nawet radiowe milczki. A ja jestem tutaj po to, żeby właśnie was tu przyjąć i żeby być tu dla was. No dobrze, i piosenka Borysa będzie dla was. Będzie? Zaśpiewasz? No mogę tak. No mogę tak? Bo ja wiem, że ty kochasz śpiewać. Dobrze wiem, czy źle wiem? Dobrze. Bardzo kochasz śpiewać? No, tak. No to jeśli tak, to fragmencik taki króciutki, który przyjdzie ci do głowy. Pierwszy, o którym pomyślisz. Wesoło mi wśród szumu fal, wśród śniuje wokół świat. Wesoło mi wśród szumu fal, śmignuje wokół świat. Wesoło mi wśród ciszy drzew, gdy chwytam listek w garść. I nagle, ach, skradł go wiatr, wesoło w głowie ciągle mam. Słuchaj, to już chyba weseli są wszyscy zagadkowi. Słuchacze, zwłaszcza, że dzisiaj los podarował nam całą godzinę. I bardzo za to dziękujemy, losie. A czy ty nadal, Borysie, lubisz zagadki detektywistyczne? Tak. Zatem podpowiedź numer... 1. Okej. Najpotężniejszy bohater naszej zagadki pojawił się w Brazylii jakieś 20 lat temu. Bohater naszej zagadki rozwija prędkość do 35 km na godzinę. Ktoś mógłby osiągnąć taką prędkość, gdyby jechał bardzo, bardzo szybko na rowerze. Bywa, że bohater naszej zagadki jest kwaśny jak... No właśnie, cytryna. Są na tej ziemi miejsca, w których bohater naszej zagadki jest obecny niemal codziennie, bo blisko 350 dni w czym? W roku? No pewnie, że w roku. Są jednak także takie miejsca, gdzie występuje bardzo rzadko. I takim miejscem jest na przykład pustynia. Znasz jakąś? A Sahara jest taka? Tak. Mhm. Te osoby, które go uwielbiają, nazywane są pluviofilami. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa pluvio. Kojarzy ci się to z czymś? Nie. Kiedy on tak sobie za oknem szumi i szumi, to my możemy się... zrelaksować. A już całkiem fajnie jest wtedy, kiedy zbierze się go całkiem sporo w kałuży, do której można sobie co zrobić? No nie robiłeś nigdy tego z kałużą? Powiedz. Robiłem, skakać. No pewnie, że tak. I to jeszcze taka migawka od Doroty Geller. On otworzył pod chmurami mokrą skrzynkę ze skarbami. I już lecą na dół z góry mokrych skarbów całe fury. Jego kokardy, jego balony spadają na dachy, na złote balkony, siadają na wieżach, lądują w kominach, a my się cieszymy, że padać zaczyna. Borys stawia na... kałuż, na wodę. A pan Mieczysław Gajda? Nawet kaskader, przyznać wypada, tak jak on, świetnie nie umie padać z chmury wysokiej na to, co w dole, na płaszcze, kurtki i parasole. Borysku, numer telefonu pamiętamy? Tak, 22 i 7 trójek. To mnie zaskoczyłeś. Czekamy na was. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Mieczysławie, poprosimy. Nawet kaskader przyznać wypada, tak jak on, świetnie nie umie padać z chmury wysokiej na to, co w dole, na płaszcze, kurtki i parasole. No to teraz bardzo proszę uważać. Powiem głośno i powiem wyraźnie, ponieważ dodzwoniła się do nas 4-letnia Sandra z Tarnowskiej Gór. Dzień dobry pani. Cześć. W Głogoczowie, ale jestem u babci, mieszkam w Głogoczowie, ale jestem w Tarnowskich Górach. To było najpiękniejsze zdanie, jakie dzisiaj usłyszałam. Sandro, jak się czujesz? Dobrze. Czy ty lubisz życie? Tak. A lubisz jesień? Tak. A znasz odpowiedź na naszą zagadkę? No. Współpraca. No fanfary poproszę, Borysie. Specjalnie dla ciebie. To były profesjonalne fanfary. Sandro, jesteś tam jeszcze? Jesteś? No odezwij się. No chociaż jedno słówko, takie piękne. No jesteś? Chciałam ci powiedzieć, że jesteś super. I tak trzymaj. Pięknego dnia dla ciebie, dla całej rodziny. Niech będzie. Dla całych Tarnowskich. Dziękuję. Gór. Ja ci bardzo dziękuję. Jesteś bardzo odważna, że do nas zadzwoniłaś. Nie to, że jesteśmy straszni, ale wiesz, to jednak trzeba rozmawiać z kimś, kogo się nie widzi, a tylko można sobie albo aż wyobrazić. Bardzo ci pięknie dziękujemy. Zostań proszę z nami przynajmniej do godziny 10:00. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pa, pa. To ja powiem wam jeszcze tak. Czy wy wiecie, że w Polsce najwyższe średnie opady roczne naukowcy zanotowali na Kasprowym Wierchu, a najniższe w Słubicach i w Suwałkach? I czy wy wiecie, że deszcz pada także na innych planetach, na przykład na Tytanie, na Księżycu Saturna, i to są opady z metanu? A teraz coś specjalnego dla Sandry. Ponieważ nie umawialiśmy się, bo dzieci nigdy nie wiedzą, jaka będzie zagadka i kto będzie gościem w tej audycji. Ale Borys dzisiaj przyjechał ze swoim nowym wierszem i chciałam prosić cię, Borysku, abyś dwie zwrotki, bo to piosenka chyba, przeczytał specjalnie dla naszej Sandry z Tarnowskich Gór. Dobra? Dobra. Proszę bardzo. Brzydka pogoda naprawdę jest. Czy lubisz słońce, czy deszcz? Niestraszny upał, burza, czy też mróz? Bo pogodę ducha w sobie mam i już. Czasami w jesień jest mróz, poniżej 2 stopni, ale co tam, fajnie jest, że jesteśmy razem i czasami mamy humor, a czasami nie. I to samo z własnej głowy i z własnego serca wymyśliłeś, tak? Tak. Bardzo ci gratuluję, to było piękne. I jak pada deszcz, ty lubisz deszcz? No tak, ja trochę. Ja uwielbiam, a ja tak nawet trochę bardzo. I tak sobie pomyślałam, że właśnie kiedy pada deszcz, to pięknie jest móc słuchać takich tekstów, jak przeczytałeś przed chwilą, i pięknie jest móc czytać książki. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. No moi drodzy, w Krakowie trwają targi, międzynarodowe targi książki. I gdyby tak móc przywieźć te książki wspaniałe, które są tam dla was, to nie wystarczyłoby chyba wszystkich walizek tego świata. Ja przywiozłam dzisiaj książki, mamy 4 w naszym studiu. Detektyw Wróbel i Struty Dziób. Tomasz Samojlik, Adam Wajrak. Bardzo lubimy ten duet. Oj, bardzo, wiem to od was. To jest drugi tom ptasiej serii komiksowej o przygodach detektywa Wróbla, kryminalne zagadki wielkiego miasta. Bo w ponurym mieście zbrodni nikomu nie można ufać. Ktoś rozprowadza chodliwy towar, smakowite, ale śmiertelnie niebezpieczne jedzonko. Ptasia gangsterka przejmuje rządy w okolicy. W kryminalny proceder zamieszane są nawet gołębie służby porządkowe. Jednak czy w podtruwaniu łakomych wróbli, gołębi, kaczek i łabędzi chodzi jedynie o chciwość? Czy pan Borys jest zainteresowany? Tak. W dodatku powiem wam, że to jest komiks, czyli ta forma przekazu, którą bardzo, bardzo lubicie. Detektyw Wróbel i Struty Dziób, Tomasz Samojlik, Adam Wajrak. Serdecznie wam polecam. A teraz dwie takie książki od serca, można powiedzieć. To są precelki. Precelki, które napisała niewiarygodnie zdolna Agata Romaniuk i przepięknie zilustrowała Malwina Hajduk. A no, muszę mieć jakiś dowód, nie? Bo tam przepięknie, co to znaczy. To posłuchajcie, co to znaczy, jak człowiek potrafi pisać. Nos pani Wieczorynki był czerwony od mrozu. Wyglądała, jakby z twarzy wyrastała jej rzodkiewka. Kotek Precelek nie mógł się nadziwić. Jego nosek nigdy nie zmieniał koloru. Bardzo dziś zimno, powiedziała pani Wieczorynka, zdejmując kurtkę i czapkę z uszami. Myślę, że niedługo spadnie śnieg. A skąd spadnie? Czy trzeba się schować? Zapytał Precelek. Bo z nieba to spadła tylko na mnie piłka. I to jest początek książki Precelek i pierwszy śnieg, ale ja polecam wam także drugą. Precelek idzie do fryzjera. I jeszcze jedną książkę na dziś, bo czasu nie mamy zbyt wiele. Zbuduj pewność siebie. Czy to ważna sprawa, Borysie? Tak. Doktor Magdalena Giers zilustrowała Aleksandra Giemza. Przewodnik po emocjach i dojrzewaniu. Może nie będę już czytała i cytowała, ale powiem wam, że to dojrzewanie to nie jest łatwa sprawa, ale to jest najważniejsza sprawa tego świata. To nie jest łatwy czas, ale to jest czas, kiedy budujecie siebie, kiedy poznajecie siebie, kiedy mierzycie się z emocjami, z tą całą zawieruchą, która w was jest. I takie mądre książki są bardzo pomocne. Pomagają wam, pomagają waszym rodzicom i ja bardzo jestem wdzięczna za to, że one są. Zatem zbuduj pewność siebie, przewodnik po emocjach i dojrzewaniu. Polecamy? Tak, wszystkie polecamy. Polecam. Tak, tak, życzę wam takiej pasji, takiej zdrowej pewności siebie, albo jak mówią niektórzy, pewności w sobie, jaką mają nasi przyjaciele ze Szwajcarii, zespołu Kids United. Ale wiecie co, ta pewność przychodzi też od tego, że dzieci nie boją się ciężkiej pracy i bardzo się cieszą z tego, że mogą rozwijać swoją wielką pasję, jaką jest na przykład muzykowanie, ale to nie jest jedyna pasja tego świata, bo zaraz usłyszycie o następnej. Tak, tak, moi drodzy, właśnie wyruszamy w zagadkowy rejs. Czy załoga gotowa? Tak. Czy pan kapitan gotowy? No to się okaże zaraz. No, no to ja bym chciała mieć pewność, że pan kapitan jest gotów. Taki kapitan z łapanki to musi trochę czasu, żeby się przygotować. Jaki z łapanki? Drodzy państwo, to jest najlepszy kapitan w tym kraju. Zatem, uwaga, ja z pełnym zaufaniem w to wchodzę. Panie kapitanie, dokąd płyniemy? No, ja to zwykle się pytam załogi, dokąd płyniemy. Mówię im, jaka jest pogoda i oni decydują razem ze mną. No, załogancie Borysie, masz pomysł jakiś pan? Dokąd płyniemy? Może do Łodzi. Do Łodzi. Tak? To jest wyzwanie, prawda? No, jachtem do Łodzi to jest rzeczywiście. No, to jest prawda. Ale da pan kapitan radę? Musi być duża lora jakaś cięższa, duża ciężarówka, żeby to zabić. Borys, no może po wodzie lepiej, bo dałbyś mi szansę. No. Ja panu kapitanowi dam szansę, ponieważ całe życie marzyłam, żeby dopłynąć do Nowej Zelandii, żeby znaleźć się w tym miejscu na świecie. Ale jak już płyniemy, to już może przedstawię kogoś, kto jest jednym z najbardziej znanych, najbardziej cenionych i szanowanych polskich żeglarzy. Kapitan Jerzy Jaszczuk jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. To co, płyniemy? No, płyniemy. No i co? Do tej Nowej Zelandii? Tak. Tak zaraz. Tak zaraz, natychmiast. Ja też mam takie marzenie, ale jeszcze tam nie byłem, także... Może dobrze się składa. Wspaniale. A czy to prawda, że zaczął pan pływać na żaglówce, którą sam pan zbudował? To znaczy, dostałem się do takiej... chciałem się zapisać do takiej drużyny harcerskiej tutaj właśnie niedaleko stąd, bo na Czerniakowie, przy ulicy Mariusza Zaruskiego. Mhm. No i zasada tej drużyny była taka, że było tylu członków drużyny, ile było miejsc na jachtach. Także jak się zwiększała ilość, no to trzeba było zbudować łódkę. Jak chcesz tutaj być, no to tam leży taka nieskończona omega, to po prostu spróbuj ją skończyć. Jak ją skończysz na czas, to będziesz mógł pływać. Ile pan miał lat wtedy? 14. Ha. Popłynął pan w rejs za Wiszą Czarnym, Borysie, słuchaj, dookoła Islandii. Potem budował pan jacht Konstanty Maciejewicz, ten jacht się nazywał, na którym popłynął pan dookoła Ameryki Południowej, ale były obie Ameryki, a potem popłynął pan także na Antarktydę. Czego? Panie kapitanie, dowiedział się pan o sobie podczas tych rejsów? Czego się dowiedziałem podczas tych rejsów, już nie pamiętam. O sobie? O sobie, ja wiem, tak, o sobie. Już nie pamiętam, bo to było 50 lat temu dokładnie. To ja ci zadam to pytanie. Ja myślę, że wcześniej sporo wiedziałem, dlatego że zanim tam popłynąłem, to dużo pływałem tutaj wcześniej na Bałtyku. Także i to były takie czasy, kiedy pływało się na jachtach bez silnika. Także to wymagało większej koncentracji, więcej ryzyka, rozsądnego ryzyka oczywiście i tak dalej. Także czego się człowiek może o sobie dowiedzieć? No. Może się dowiedzieć, że marzenia są do spełnienia, że da radę, że tak szybko się nie umiera, jakby się chciało może w niektórych momentach takiego rejsu i że trzeba się trochę nacierpieć. No, ale że potem satysfakcja jest ogromna. Nie? No właśnie. Mhm. No właśnie, jak wysiłek, to potem ta radość. Ale wie pan, jestem bardzo ciekawa. Jakim stworzeniom, które mieszkają w oceanie, spojrzał pan w oczy? Jakim stworzeniom? Więc i tak rzeczywiście w oczy. To... Tak. No... Często to opowiadam, bo byłem w takim ciężkim sztormie na południowym Pacyfiku i po tym sztormie była taka długa, duża, martwa fala. Ta martwa fala już nie ma tych pian, jest taka przezroczysta woda. I płynęliśmy pół wiatrem, czyli te fale idą z boku, takie ogromne góry. I tam płynęła orka. Równolegle z nami płynęła orka, dosyć duża taka 10 metrów może. Mm-hmm. I co pewien czas ta orka nagle tak przekręcała się do mnie, znaczy do jachtu i płynęła z tą falą do nas. I oczywiście jak się widzi to pod pewnym kątem do góry, to tak jest takie wrażenie, jakby ona miała zaraz wpaść na pokład. No i widziałem ją na wprost. Tak. Oczywiście potem idzie pod jacht i pływała potem z drugiej strony. No i to trwało tak gdzieś z pół godziny. Także co ona w tych oczach miała? To ja raczej byłem tak przerażony. Co pan miał w oczach? No ale to jest niesamowite. Czego pan się bał? No, może przerażony, znaczy nie bałem się, tylko byłem tak niezwykle, to jest takie no poruszające. No, coś takiego to się widzi raz w życiu. Tak, zresztą no, to zwierzę jest niesamowite. Ono ma po prostu taką sobie energię, potencjał jest po prostu ogromny. Jest to ssak, jest to inteligentne zwierzę, także to... I ma 10 metrów, pan powiedział, jeżeli nawet wasz tata... Nie wiem, nie mierzyłem, ale to duży, nie duży. Wyobraźmy sobie, jeżeli wasz tata ma 2 metry, powiedzmy, to duży tata, nie? To no tak jakby tata stanął na głowie taty, to 5 razy by musiał tak zrobić, żeby no, jeszcze musiałby to było 10 metrów. Trochę wujków dookoła objąć, bo to jest potężne. Właśnie, i jeszcze trochę, a właśnie, a widzi pan. To jest ogromny zwierzę. Czyli cała rodzina, męska tak. część no, nie, to jest taki, no... Budzi szacunek, taka coś niesamowitego, bo to zwierzę płynie prawie bez ruchu, taki jest po prostu, jest sama energia. A wie pan, bo ono jest u siebie w domu, pan no, jest gościem, ten, prawda? Ale dotknął pan bardzo ważnego tematu, bo mówi pan o szacunku. Borysie, co to jest szacunek? Jak byś to opowiedział innymi słowami? Szacunek, no, czyli coś takiego, żeby... No właśnie, to nie jest takie proste, nie? Kurczę, zapomniałam, nie pamiętam. Kurczę, to ja się niedawno dowiedziałam, wiesz, że ktoś mi powiedział tak pięknie, że szacunek to jest dystans. Bo jak jest dystans, to ty widzisz to troszeczkę z daleka i jesteś w stanie to uszanować. Ale... Dlaczego przyroda uczy nas tego szacunku? I w których momentach pana życia, pana wędrówki, żaglowej wędrówki po tym świecie, pan tego szacunku doświadczył? No, zdecydowanie tak. Na początku to strasznie mnie bawiło, żeby przeżyć coś takiego niebezpiecznego, prawda, sztorm. To, ja pływam głównie z młodzieżą i też... Zdarzają się takie właśnie młode osobniki, co to przychodzą na pokład. Panie kapitanie, że tylko był sztorm. Boże kochana, ja to wolę taki wiatr, 12 węzłów maksimum i tak dalej. No jak w końcu przeżyłem taki właśnie ciężki sztorm i tak poczułem, że jestem po prostu nic nieznaczącą taką pyłkiem w tym świecie, to no i że jednak moja wiedza, czy doświadczenie, czy cokolwiek, determinacja, jakbym nie miał szczęścia odrobinę, to pewnie bym nie przeżył. Także to się wszystko może zdarzyć. No i ten żywioł jest nieprawdopodobny. To po prostu... No to daje taki... To, z morzem nie da się walczyć. Można tylko ewentualnie starać się współżyć. Dogadać się. Tak. Ale dostał pan jeszcze jednego bardzo ważnego słowa. Bardzo ważnego. A to słowo brzmi tak. Pokora. I te fale na brzegu, odkąd sięgam pamięcią, nie wiem sama czemu tak. Żal mi, ale widać tak być musi. Nowy dzień mnie słońcem kusi, jak oprzeć się mam, no jak. Każda z nowych dróg, każdy świeży ślad, każdej ścieżki łuk wiodą znowu w świat, który z marzeń znam, który jest gdzieś tam, tam gdzie pragnę być. Gdzie się niebo i morze chcą zejść, coś woła daleko stąd, marzenia są. Jeśli łódź moją pchał, będzie wiatr i mnie wesprze, te sny za mgłą zdołam znaleźć wcale nie tak daleko stąd. chwyciły mnie, że się nie boi. A my dzisiaj żeglujemy na zagadkowym pokładzie razem z panem kapitanem Jerzym Jaszczukiem. Gdzie się niebo i morze chcą zejść, coś woła. Co pana kapitana przez całe życie woła do tego żeglowania? A bo ja wiem, to jest... Zaczęło się od marzeń. Tak naprawdę to te większe wyprawy, ta główna wyprawa mojej młodości, czyli na Maciejewiczu do Ameryki Południowej, to w zasadzie była taka chęć wyrwania się z tego grajdołka, w którym tutaj żyliśmy, nie? Po prostu to była komuna, wczesny Gierek, że tak powiem. Rozumiesz, Borysie, byliśmy... o co chodzi wczesny Gierek? Tak. Serio? Nie. Boże, pan kapitan, no może dobrze, że nie, tak? Że nie wie. To jest kawałek naszej historii, wiesz? Tak. Mhm. Także moim marzeniem, mieliśmy tam grupę przyjaciół, i naszym wielkim marzeniem było wyrwać się po prostu do tego świata. Tak, po różnych tam, no, w młodości czyta się różne książki przyrodnicze i tak, przygodowe i tak dalej. Także, no, jak wróciłem z tego rejsu, to tak często opowiadam, jak to dziennikarze zwykle się pytają, a jaka ta była najcięższa przygoda? Każdy dziennikarz sobie usłyszy, że ten sztorm, tam już prawie, żeśmy się w ostatniej chwili złapali burty i tam czegoś. Ja mówię, nie, to... Gdzie to było? To mówimy cieśnina Draki. O, i gdzie? A może Drake'a mówią, bo to myśmy płynęli przez cieśninę Drake'a, czyli ta przestrzeń pomiędzy Ameryką Południową a Antarktydą. Nie, Draki, a gdzie to jest? A to są główki basenu jachtowego w Gdyni. Jak się to minie i wyjdzie na zewnątrz, to już nic nie jest groźne. Ponieważ? Ponieważ po prostu tyle trzeba przeżyć, tyle trzeba się sprężyć, tyle trzeba rzeczy zrobić, żeby w ogóle wypłynąć, nie? No tak. Także to te następne przeszkody to jest tylko po prostu przyroda, to jest tylko samo żeglowanie w zasadzie, no na ogół. No oczywiście są różne rzeczy, ale w tamtych czasach dla mnie najtrudniejsze to było właśnie wyrwać się stamtąd. I to była ta główna motywacja też, no. A chciałabym zapytać pana o te najpotężniejsze fale, bo pamiętam, jak siedział tutaj w tym studiu Oleg Doba, który był naszym zagadkowym przyjacielem, i on na tej łupince, tym kajaczkiem swoim płynął. Co? Tą trasą, którą pan pływał, mniej więcej. No, mniej też, tak. I on tak powiedział nam kiedyś, że nagle patrzy, a tu idzie taka fala, która ma wysokość 10-piętrowego budynku. Pan też z takimi falami miał do czynienia? Może być taka fala, tak. Aha. No... I co się wtedy ja robi? Myślę, że dla Olka, no to jeszcze, jak on w ogóle był tam na samym, no przy samej wodzie, to dla niego każda fala była ogromna. Tam rzadko widywał horyzont, także to dobra, tylko na grzbiecie fali. No, te największe fale to były w moim przypadku w takim sztormie, że w ogóle nie było widać tych fal, bo po prostu taki wiatr, że zrywał wodę. No ale te fale rzeczywiście mogą być ogromne. Ogromne i jeszcze w dodatku może się zdarzyć tak, że one tak pojawiają się nagle, bo to polega na tym, że te fale się nakładają, istnieje takie coś jak zjawisko, interferencja fal, nakładanie się fal i ona po prostu, jeżeli się przypadek będzie taki, że się nałożą te fale blisko jachtu i powstanie taki grzywacz, no to taka fala jest po prostu bardzo niebezpieczna. Bo może to i co się wtedy ucieka? No, czy dogaduje z nią? Nie. Czy pan czaruje tam? Trzeba mieć trochę szczęścia, no. I to wystarczy? Jak nie wystarczy? Ci, co nie mieli, to nie wiem, to nie opowiedzą nam, jak to było. No tak, ale umiejętności nie umniejszajmy, bo to człowiek naprawdę musi się na tym fachu znać. To jest tak z każdą pracą, prawda? Nie, no są pewne techniki sztormowania i tak dalej, ale mówimy o tych ekstremalnych bardzo, jak może być największa fala. No. Ja mam przyjaciela, który przewrócił się razem z jachtem. Aha. Przepraszam. Proszę bardzo. No bo właśnie przyszła taka fala niespodziewana, tak? Było to w rejonie, gdzie są prądy, gdzie na Morzu Norweskim. I wywróciło go po prostu, no. No i, a przedtem, mimo że ciężka pogoda, to pili sobie herbatkę i nic się nie działo specjalnie, nie? Jakoś przeżywali i nagle bach i cześć, nie? Ale mówi pan, ma pan przyjaciela. To dobrze, że pan ma, dobrze, że wyszedł z tego cało. Ale wie pan, jeszcze interesuje mnie jedna rzecz. Czy żeglując po tym świecie, po falach tego świata, spotkał pan kiedyś syrenkę? Syrenkę? Hmm? 105, to jest jeszcze w czasach. Żyłem w takich bo ja nie wiem, czy pan usłyszał pytanie, panie kapitanie, żeglując po falach tego świata. Aha. Rozumiem. No, co tu powiedzieć? Nie wiem, czy to była syrenka, czy to... jak ją nazwać? Trudne pytanie. Po świecie dużo... Dużo spotkaliśmy syrenek. No dobrze, syrenko, bo ona tutaj czeka i ona czeka na znak od nas, bardzo proszę. To jest ten znak. Spójrz na ten zbiór, to jasna rzecz, że więcej chyba już nie da się mieć. Można zazdrościć mi, że wszystko mam, czego chcę. Czy widzisz ten cudowny blask? Tych skarbów dotąd nie widział nikt z was. Do szczęścia mało mi brak. Wiem, że uważasz tak. Mam przy Dasiu w pokłady niemałe. I co to się w kolekcji są mej? Chcesz? To mogę ci dać. Są wspaniałe. Ale cóż, kiedy ja więcej chcę. Chciałabym być tam, gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec, jak płyną lekko tak przy pomocy nóg. Płetwy na ziemi nie sprawdzą się, bo stopy mieć trzeba, by stanąć na nich i po ulicach móc, jak oni mówią to, iść. Chcę mieszkać tam, kiedy jest dzień, lub w słońcu brodzić dzień cały, wśród ludzi żyć, w ich świecie być, naprawdę chcę. Ojcowie córki rozumieją, bez zmuszania do pływania mija tam czas. Chcę poznać już, co z nich każdy wie. Chcę na pytania me odpowiedzi, co to ogień i czemu on rozprasza cień, gdy przyjdzie. Żyć, wolną już być. No właśnie, tak, syrenko, dokładnie tak jest, że płynie się także po to, żeby czuć wolność w sercu, wiatr we włosach i naprawdę być. I naprawdę być i realizować te marzenia z dzieciństwa, bo wiecie, dziecko ma najpotężniejsze, najpiękniejsze marzenia, także dlatego, że ta wiara dziecka jest ogromna. Właśnie, a my dzisiaj po tę wolność i po ten wiatr we włosach żeglujemy na zagadkowym pokładzie z panem kapitanem Jerzym Jaszczukiem. Panie kapitanie, na jachcie Kumpelka zdobył pan 2 razy tytuł mistrza świata. Jak to się robi? To nie, ta nie? Informacja nie jest ścisła. Znaczy ja byłem takim menadżerem tej grupy. Aha. Po prostu kolega zwrócił się do mnie z tą prośbą, że chciałby uprawiać żeglarstwo regatowe, ale no w jakiejś takiej postaci, żeby można było, żeby to było w randze międzynarodowej i żeby była szansa na to, żeby coś tam zdobyć. No i wymyśliliśmy to, znaczy nie wymyśliliśmy, tylko postanowiliśmy wziąć udział w regatach klasy mikro. No i to, nie wiem, czy tu mamy czas, żeby to opowiedzieć. Nie mamy. Także to ja mam pana tyle udało. Pytań. No udało się. Fanfary, Borysku. Tam, tam, tam, tam, tam. Panie kapitanie, to były bardzo piękne fanfary, bo chcielibyśmy zapytać pana jeszcze o coś bardzo ważnego. A mianowicie, który rejs w pana życiu trwał najdłużej? Najdłużej? Mhm. To był rejs dla Gdani do obu Ameryk. Trwał 14 miesięcy. Ale miał trwać dłużej, tylko po prostu, bo mieliśmy zamiar jako pierwszy sportowy statek przejściem północno-zachodnim, ale niestety tam kanadyjscy pogranicznicy nas stamtąd wyprosili i w związku z tym popłynęli, bo byliśmy już tam w Resolute Bay w Arktyce Kanadyjskiej i popłynęliśmy w związku z tym na południe, na Antarktydę. Mhm. Po prostu. Bardzo ładne podsumowanie tutaj, tylko tak niemym głosem. Możesz teraz swój podziw wyrazić głośno. No, jak przed chwilką zrobiłeś? Wow. No właśnie, dziękuję ci bardzo. Panie kapitanie, czy pan przeżył święta? Miesięcy to no pewnie, tak. Jak wyglądają święta na żaglówce? No, takie, właśnie na tym, na Maciejewiczu, tam byliśmy w Kanach Patagonii i te święta się akurat wielkanocne zbiegły z moimi imieninami, tak? Także to tylko pan ma urodziny. A urodziny też 18 listopada, tak? No, natomiast i to pierwsze takie święta Bożego Narodzenia na tych rejsach były na Równiku, w okolicy Równika. Ja akurat miałem kambuz, czyli musiałem tą wieczerzę przygotować. Nie? No i tak nie bardzo było z czego, ale za śledzie robiły latające ryby, tak. I po prostu no, jakoś tam się udało sklecić te 12 dań. Czyli Boże Narodzenie. A kucharz, czyli ja w międzyczasie gotując tam po prostu w tym upale, co chwila skakał za burtę i żeby się ochłodzić chociaż trochę. Takie to były święta. Takie to były święta Bożego Narodzenia. Panie kapitanie, co pan, kapitan, budowniczy, zwycięzca, człowiek, który jest wybrańcem, bo to jest niewielki procent ludzi na Ziemi, którzy żyją zgodnie z biciem własnego serca i z własnymi liniami papilarnymi i z własną pasją. Powiedziałby teraz tym wszystkim dzieciom, które w siebie nie wierzą i którym jest w życiu no, po prostu bardzo źle. O Boże, to nie takie proste. To prawda. Musicie uwierzyć, że da się żyć tak, jakbyście chcieli po prostu. I najlepiej zastanowić się, mieć te marzenia i zastanowić się, jaki zrobić pierwszy krok. I zrobić ten krok. A potem znowu następny. I jak będziecie wystarczająco cierpliwi, to dojdziecie do celu. Z tym, że dowiedziałem się, że ja tutaj jestem taki dzielny. Nieprawda, to nie jest takie proste. Moja droga też nie jest taka prosta. Udało mi się zrealizować pewne marzenia, ale mam następne i jakoś słabo mi na razie idzie. Wie pan, mówi pan, udało mi się. Zadzwonił do mnie niedawno. Pan, który nazywa się Józef Hen, wielki polski pisarz. Mhm. I powiedział, pani wie, 8 listopada kończę 100 lat. I przypomniało mi się wtedy, jak siedzieliśmy w tym studiu, rozmawialiśmy i on mówi, że tak dzwonią do mnie ludzie i gratulują, panu to się udało. On mówi, panu się udało zrealizować ten film. On mówi, a może ja jestem po prostu utalentowany? Myślę, że ta opowieść jest także o panu, panie kapitanie. Bardzo panu dziękuję za te słowa dla dzieci, bo to daje nadzieję na każdy krok. I życzę wiatru w żagle, wszystkiego co najlepsze. Naszym gościem był pan kapitan Jerzy Jaszczuk.